Motu ba ona mo mi ja ru ga da mo bi e ka e mo ro so mo ba do lu mo da ge ta e dun yara de mi se be nyam o ya kere le du be nyam o ya kera de mi se be gar le du be gar ra de mi se be sin ma da ra le du be sin ma da ra de mi se be ya gbadọ na le du be ya gbadọ na de mi se be tun le du si do na le du be tun le du si do na de mi se be television fere le du be television fere ra wa ti ba o na yo mo ba mi ba mo ju ye mo do lo mo e mo ro jo le ja ju ka te ma mo bi e kan a o ja e ba te ya te ba mo mi ni na na ba le unzu sa ya ku a o ja e ba te ya te ba kun ka jo ko mo mi ni na na ba le unzu sa ya ku a o ja e ba te ya te ba a ka se ne ka ra ni ka do kan bele Ahosaibatiya jebo Baba le itika be mi Ahosaibatiya jebo Alai shiriki babiani abe mi Ahosaibatiya jebo Baba gono tini juhu be mi Ahosaibatiya jebo Anwa ndama be mi anwa ndama be mi Ahosaibatiya jebo Baba usu e baba le yali baba le yali be mi Ahosaibatiya jebo Baba to bi ayo or be mi Baba li or be mi Baba mi na yo or be mi Baba li esu yo or be mi Baba le iti ga yo or be mi Baba ya ya yo or be mi Baba ka fe alai bra ma yo or be mi Baba sha le yo or be mi Nana le or be mi Nana za ale ta do ni mo ko yo or be mi Mo to mo ko yo ni che bara ju le yo or be mi Baba wo si le ti age te na to le wa Kurukwe so to mo ara ge tare na to e wa Ahosaibati ya jebo Baba kara mo be mi Ahosaibati ya jebo Ke ti sora be ma be la mu be ma la mu sa be mi Ahosaibati ya jebo Ata anya kokoro ko sale be mi Ahosaibati ya jebo Kokoro ko abu be mi nuwa Ahosaibati ya jebo Be ma ni mu yor be mi nuwa Kamo sina yor be mi o Baba ni mu yor be mi o Ahosaibati ya jebo Baba je ni yor be mi o Ahosaibati ya jebo Sira koro mo ri yor be mi Ahosaibati ya jebo Age ni tanwa be mi age ni tanwa be mi o Agena libe mi agena libe mi Agen man babe mi agen man babe mi Ageni si ube mi nwa Ageni si uza ibe mi nwa Na bo tukiri kambele ba Motori yala ma yala ma baba Delege kanso ni do ma Wa ki ba ona mo mi a janju ka to mo bi e kan e moro Che ba do lo mo Ni ko ra ka ba do ke de ma se ke ka Aka ka se se na ma wa ro soro kakakawo sana mo war soro kakubere sana ka mo war soro sisa la tara ni sinu kale be somo sana na Mama sumu otinya tinye nyanale. Eta meta gene na yesi nyana. Share za la te share sumu te. Alanya alamenyi na yigaru ko. Alamenyi na toriri ko. Alamenyi na nomasiri ko. Alamenyi na sirako omaru ko. Dukoro dukoro alamenyi na torongoru ko. Amina. Ni kata baba ka mo fere sirayara o ni bo le forari jo na fore ko do ni so wala do ti soro wa do ni so wala ti do ti soro amma ginate ne la isa amma ginate ju fe saba uta ila dunia wa dunia saba uta ila dunia Arale kima fere momi lara duhuma momi lara deweka mi lara payashika anga suno ambiyekele betene hakika hakika momi lara duhuma kasuno ele lara payashika emengane anene kirimbe betene hakika musu musu le landmark de amaga emengane Rajul belaya zaman. Alai di dunia soror. Rajul belaya zaman. Arbe sanga kerar kaburi kebab didi cuma filaf filaf. Nam. Cuma filaf filaf. Nam. Bo bamba bamba bamba berhenti kerja kan kaburi. Misal lah kebab keleng keleng di. Hakika. Alai di sana na buru buru filaf filaf. Ya bahasa koko kengiringi. Wah. Jati. Oh buru filaf filaf. Jika bapa mampu koko ruan. Ini sama saja bapa koko kubur buru buru. You hold here, no, you are my coat of Aburanya, Aburanya. What that's one nan, that's one nan, and the back and you can get one bear come over to two. There you got to go to where? Why don't you have a bear? Yes, you are correct. I tell you one that. A quick code, you require Konyanina, Yaniki, Carl, Lude. Ako a car moti na soro de ati soro ko ho mbo za ati soro ko e ko car ngo so ngwa gbere de ko no sin jatele nda wa sata ngasa million kemen muwa jati akika million kemen muwa dubu ware dubu do ware million ngale tefe ko be du nyanyina so ba o de le mila ila dunya e ko be du nyanyina wala le mila ya nyoba baba ba de be du nyanya soro Kadiga kurdar me dunya soro Kalu lo nyu mama butugo kadala nyu mama anana namra sangara ya Sungar la kele ko yele mara we kaka ka bruta kayo Lamya ka fi malura to ulala tara kiyama jati sabauta le milira kadala dunya ra wallo bela ya soro jatan lo ra kadun ya nyine Allah la ilaha illa Allah Arajiri yenabla o Nika komi mna duwa so sene bosira. Wole be sula mayaye. Boko so ina soron kara wati dura. Ni asya lullahu ta'ala li jamil muslimina salamata dini menaliya menaliya. Menaliya. Salamata dini menaliya. Menaliya. Salamata dini menaliya. Salamata dini menaliya. Sula be ko mona to bara o ngole fo la mi ko ta dure ko ta fo forse de ango to ye ko to an lo ma le baba we na sa o a se ba sa re bora isa ki kiri choka ka alai da da kiri ka ta wa se ise fe mna ka ta ga fo ngole fora ni karamo de mi ko karange ba kere yere ni ma ke ba kere yere o an lo baba te dunya rabbi o na si allo en dare te allah ay allah dare ta allah allah ko ta ra li jamie le monsele sula mar biye ya Salamata dene menadea. Alandina tuanve. Salamata dene menadea. Koralika dina soro, eka dunya soro. Salamata dene menadea. Fofana eka dina soro, eka dina soro, eka kiyama soro. Salamata dene menadea. Nyele nsaye. Naam. Alande mrituluwa. Koba me kandorara. Adori banga mo shebi sangai. Wow. Imani tuki soko soka. Me saya mar dimi. Fofana ni kana dunya ka jega ka soka ta yirara. Naam. Kutubu ananda mo banda limonte. Ananda mo banda limonte la ya bada. Saya ko tani misa. Banda limonte. Nya soko. Ka soko. Mo mole. Fajar servona lazar fitiri safu emse ka soro jamara jama misirira jama sia misirimina kana saba Allahu akbar huwa kana saba de Allahu akbar kana saba naam ni le tu do ko egusule na soma ka soro ka ke abada adama gusu ti soma fola mi ani nya ta ka gbasi kaburu kongo nka huwa salamata dini minaliya Salamata dene menaleya Nasi Allah lore darike Allah Ay Allah darita Allah Allah kordara Ni jamye le mosele Sulamar biyeye Salamata dene menaleya Arafen lekiri kon jaduwalu Anlo ma wakara mokota ko lanyata ka jaduwalu hatumu Hatumu lekiri jaduwalu Ka hatumu ti kisi hatumu ti Kisi fereye na kiemiri kara bi siraya jugu wala ngisi ama wote war ko so an lo tiwuri ka boya tugu wa ngoso anya suru an koy wa allahu akbar la mudal fanya ke ka kiyama ye bile na ham hali anga war soro anya ta ka munga wa kiyama salamata dini menaliya amesula mayale nyinina salamata dini modoka yiriyen mo ramba ta mana ta agete kamel yallo kombe ngani beta mana yiriyen yerle yallo nam anor korokoro nanar mir biya bilara nya biya murugura nam biya murugura anga biya murugura biya nana se ta mana nam ni odole be se goro kiyena yallo o ebe tolenga biyo kana so baya kala juma wa bana murura arbaina sangi mi nan temani ngo baba nango demi sara ta usana nya korai nya korai pese aga mnyo le ben kana vura nyana ka wura nyana ka sa kanto ene bire ko dunya tu a uzu billahi mina shaytani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah alladhi halaka samawati wa ard wa ja'ala julumati wa nur thumma allazina kafaru birami kafaru bi rabbi ya mu'allim raka ya rasul allazina kafaru bi rabbi ya mu'allim alhamdulillahi ala rabbi wa ala wa ala dunya ma jawanu allazina kafaru bi rabbi ya mu'allim a'udhu an taghnini bila ala fa min ase kabashutana do ma danga to bayi bismillah baba laji kadu audi kwan du wauke heji ta sorora abonta bana fa so ta sorora bala ji du wausira allah jabi ke du sura ngaru kurgo sura ngaru ambe du wala jabi allah heji ni ana ana asoro sababu mala di ama ara soro en korosi soro en karanku alafu yoruba dingar anya alafu ngoso ni mi adi anyi ala ko le di amata ala limani aka rafama dudo be halika bora hali sere adi eti aka du asoro hali sere adi eti aka du asoro ngoso nga afari kateme misira kata sere misira ateka kefio fokunza wa kunza wa wote ni kateme misira kata sere misira tumina ngoso innal masajida lillahi misir mi yetama katara misir mi jama ya bo yetara ora ngoso yesi adua mna ni jama tene jama be mi na baragi ya bo duwa mi jama ma ziaye usana yetama kitri yere ka bo jama ma me ni ta am misiri e ka se ora timna ngoso allah ta te oye allahu akbar bene misiri o ba allah tale hakika inal masajida lillahi ni misiri ka kama watai se timna ra Nasi Allah Ta'ala li jami' al muslimin salamat alayna min adiya min al ya'in de ngwa ba ko sira Allah kana andina tia salamat alayna min adiya modor be wurdina tia na salamat alayna min adiya are sher nyo ba do ti nyo kanu salamat alayna min adiya arbe ke sora nyo musor be nyo be ako mangirisi misiri le kir mangirisi wala kir mandarasa wala kir misiri allah ko so misiri melo ko se da mala kara wa salamatade melale ya salamatade emai mara taru kara emai taru kare kara lebu allah ko fere nyamie be ka kawani yo waso kira ba tere la basima misiri ka fere nyamie ngomenu wa allah do be ka kara ni do be so nyamie ni suna biya ira fa yamezo allah akbar laire ni an de kima se se ka alhamdulillah e serti ana wa watifu kabir na alhamdulillah watifu kabir lo duwate na alhamdulillah ni kadesa anga irere kadesa fo ya karte tilima mi anya wa okay ba e kleser metilima mi anya alhamdulillah okura di malima mi ya eh kurombi eto ferwa kudum kurombi kiyama juna Salamat adin min aliya Salamat adin min aliya Wa musaliha kata ma bare ngwanga da su ta ina ta ne jo wa musaliha kawan le se go alhamdulillah arabi al alamin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un anga usbilahi fo kabisumi lai fo anga alhamdu tando lila tando musa wati ba allah allahi ale masalumu halaka meka boyere raka samawa sanworo bilara wal ardwa ani du korora waja allah allah ka to ka boyere raka juluma akadi wiru dan wanu kanoro kelenda suma lazi na kafaru birambi moya dilo allah le kasanda woro bilanyonga kadu koro da akoke mufuradu kodo le koso anya gbodu ataya ni wa jala julumati alaka diwiru da siama ube kafiri ay dore tere bato dore kar bato dore yiri bato wa asia wa nura kanoro da kelepe ube sulama yai sulama yata fela sawo sale na yero kroye ma eswa firiye wa so wa ne sulama nkabo e wa so assalamu alaykum wa rahmatullahi salaam wa toti biye do akrowa anya sifo mbi ototi do akrowa Suma lazina kafaru Birabihemu ya delo Nyibwa wama lebuara Birabihemu ya delo Wakana kana Wakadi kana la imatu li mugitahiduna Ngoso jamaka na andu gula ulaimu kumumi sifuari Akoli mami baba amiru temara Kuluhumu arbiye ya husuna asihaba humu Arti yafo aruti nyori Anlali amali kwa arabarake Gijua hiru li kitabu wa suna Kukurana kafe mfo, suna kamifo Hadisi kamifo arata kakike Wayakulu na rafo Ijara atu mukalama na niyari katawa kuma ye irisalara Yuhalifu juahira li kitabu wa suna Ani kitabu mebe, ani suna mebe Faamilu bili kitabu wa suna Arata suna fe, arata hadisi fe, arata kurana fe wa ali rububi kalam nal haita irsala ta kuma to akana daga cike shiki mi bambe min se ga to kristata kitab muwa Ale kita umma umma hati kele tara. Allahu akbar. Abiye Faraon. Belebele. L'imam Safi ko matara. Wa. L'imam Abu Hanifa ko matara. Ahmad ibn Hanbal ko matara. Abiye l'imam Malik kele. Enem bere kase ko biye bere lo ti se ka sosoroke. Wa. Allahu akbar. Belebele. Wajala alaka danke juluma akaka zuriyar dan siyamau kasura maya dakele Allahu akbar wele ko kuma wuruta ko to ina fo kuma mo donduwa be mduwaya elele ma donduwa ye sulama ya tafla sawo sale ka tafla na ifani al bekele jati Allahu akbar belebele ema arko ko arkana kekani kuma ka kitauto ma ja min al kitabi wa sunnati fala rasi wa al anju Allahu akbar Allahu akbar la radi wala ayna wala radi wala ayna baba toma pa rakaba la radi wala ayna pa vele rakira hadith rakaba la radi wala ayna wajib le ba ke Allahu akbar ake wajib lo Allahu akbar bahi anda kita ba mi se ramaya nlo bo ra kita ofuru de la haluari naam ezamawi naam mukadamatu naam ibnu rusudi huwa ibnu asir naam irsala kairawani huwa al arsadu naam fatihul jawadu naam ashalul madariku naam al misbahu huwa misbahu saliku naam siraju saliku huwa jawahir ikilili naam shehu kalilu naam al hukamu mawahibul jalilu naam adusukiyu naam al fawakiu dawanu naam kifayata twalibi naam muenu talamizi naam masaliku dilala naam asamar daniyu abiye belki limam maliku magiabule bele bele Allahu akbar ma ja min al kitab wa sun fan la razi wal aynu fan la razi wal aynu abiye faron bele bele watara ina bi be kitab faron de shehona o boron lo naam usulul bajma ye naam mundawanatul kubra bele bele antibiyatu walihatu mawaziyatu mungame nga to kirta wurtora huwa ebere biyo ko be karako bere lobere arka wuri ni sosori e kana doke huwa pala razu walayna ote yena be ki tongoro gbe pala razu walayna e kai ma vote be ni arka na komado fodu na ye ku be e ma so Sobe yedi an haina wajadna bana kadhalika yamala kadhalika yamala Allah ta babari aketa nile kadhalika yamala akapote kono yedimi ah kono dimi ko mi sieta na ka baba ya ka dadiri halita fe karamo jate ya ka ni karamo ta ta sira ya ta fesey kiral be karamo fesey ni mita kesira ya ngbon le ko mita sira ndu ko ko bahi wo sana kit sulamaya barbo ngara be kele suma lazina wole ko mo mi ru ka ga mir ka vir ya mera be mo ya de lo are fondo kan ya ni alaye mera be mo ya de lo suma lazina wole ko mo ru ka ga ro mir ye gbando ni mera be mo ya de lo fen djugum be dunya raf la nga yalla babbe ma sake wa e fen yalla toro naam tutu fayusawu nabihi asinama naam tahatahu habi aidihim Allahu akbar naam kalese ka kunke gongorongo ka gasita ma ka gasita e gbagore odi obo wa naam odi osiri wa Udi obia. Naam. Hal udi on sien uri jana manu. Allahu akbar. Naam. Tumal. Mirabe mayadela. Kadena kabala. Mirabe mayadela. Tumal lazina wala ko maru kabaro. Nika ko nyuma la mari ake. Mirabe mayadela. Arka fondo kan kanya ni sanda baye. Mirabe arka fondo kanya ni du ko ro dan baga ye mera be moya arka fondo kanya ni di wi dan baga ye arka fondo kanya ni noro dambaga ye alima mi beren dogoni ni kele ni ngarfe kam na do na sene kera fami sera kan ku nyanyi bala ku aro yira sene ga ba ati ato yan labatu ba bambo ko fi o do lue o to jue suma lazina ka faru kafiri abese ya ya ko ko aka du korotia nam ebe ke ni kesa wa dore boko ko e kan du korotia o ko sa ina se tabi na efe ele tal be du kore ka gudi anuma wa na sa ale tu anya vi na tia o ina se boka ari amal tawo o be si si wo ho wa e ya asaki asi vera be emuyane lo Femi ya tika adama na aga alata Femi ya ato ya adama tefo yi Suno Bapa tapapo ni andabu ati pada sa Ya ula na kwa Pada papo ni wadabera sa So ahi ya wawu Allahu jibo Woro le bata fi ati ni asika woro dia lasi ye Uwa Besi si suno ngmenswa Besi ahi Suma la zina wale kwa moru Kwa haka ro Meri kafiri ya ra Dera ble moya nilo Are mi simina ka du koro son. Era be moya ndela. Owa. Are ba mi na ka du koro son. Era be moya ndela. Amba de gbiri na ro ara dabila. Era be moya ndela. Amba de nasi anga ro ara dabila. Era be moya ndela. Amba de barbo nga ro ara to anya dabila. Era be moya ndela. Moka masiri nya onya kanake Allahu akbar anya tawati ya do huwa Allah allazi Allah le be masaye halakakum Allah le kalurdamete kaboba ngura obe adbe madema talashirie suma kalwa wole kwala kala banke ajala wole kwala kala tigerke ajala la jal do wo kasare nasa wa ajalu la jal do be ne musama obe to girbe ye enda obe ala so kasare nakunu Soma tutamutaro Wele kwa arbe siviyara Soma tutamutaro Duwa yin, anye seka sini Duwa yin, anye seka sini Allah hajiwa Menyi fitin le tara Andi fitin le tara Allah ve Allah zi Allah lebe mazaye halaka Allah leka aloru down Kabo bangura jatu Tu mi anya dumta wele ke mani Tu Nama mi be manda manda na bangura nam ambie katye ka bobangu to gol Allah hajiba wolo koso lika do ara ko ye meti kenge yaba femi yele manaka ke kuye ni ala te jon le olo abe kenge na abe bangura bangodo tara alkai dugain nam duen de koso so mi son ka ke juya ka ko sula yoro e ki ya nyimi aka do ma ni re ka de woro de so nyan ke Kerani Kerani amuso ko agbele momo ka duma ki anyimi emuso ko agbele e ka dewura ala mai kuna dia se ka nyamo ya tuguto Allah hojiba Ah, anya lo ya nba. Sema tu ta mudara. Aina to ya nu. Sema tu ta mudara. E ka sigareti mi aki labo, e ki den woro, de ka sigareti de ye. E ka dromi aki labo, e ka den woro, de ka dromi de ye. E ka sonyani ka aki labo, e ka den woro de tinya. Ya edere so nyan ke atoki amozu omo wuwa so amuye lagbe to kan gesi kan wuwa wala ini kan wuwa Allah wo fo ba tamotaro ma tamotaro formation bo formation bo wo banen formation so nyo banu wo Allahu jibo wa femi yele manaka ke mani yo e ka femi do mu wo lo Suma galore wala gala tigari suma halaka huwa ala allazi allal be masai halaka me kaloru down meke kabo bangura e ka femi do mucho ole karamani huwa ni akaramani e ka de woro ka bala me kuna de be baram na de no ole ke Allah wa wa na ya karimu Samia Yamoyake, yes, you must have that. Yamoyake, yes, you must have that. Eka Demiro, Eka Yamoyato, Eka Demiro, Artikele. Sami Kier Dialama, Eka Demiro, Sami Mene Dialama, Eka Demiro, Artikele. Well, I took Yavo, Jumamba to Makosa, Bell Watch and Tomako. Sami Muso, Fera Muso, Tete Jue de Yamaworo Lakele. Muso tete ju e dengele ma nyanama kele woro muso gbana ngoro ba be ni karamo cha ni kena bila nyona mo nyarme na bara ka ka ngamoli mama lai morba yorsia ka komar fe wolara arbe kele ma atado sura wa ke deye wo ko ana fananga o dengele bo der tiara ka kele loye zoma do dabo lahojba zoma do dabo dara Bata wa kongo e ban Allah nuru la anke yo sana ben bi ari fini bata wa kongo e ban ni ke ngba ba patare ni ni kongo e son ban ni alehi o ketere ko ju kongo e ngbo mani le kon en tu kam no ate serwa alehi o nya ketere wa suma tu ta motaru anya lo se ka ba Anagane, soma kalua. Wole ko ala kala tigare ke. Anjala. Akala ya doboko ka se isa. Obe dunya tai. Obe dunya tai wa ajalo. Lajalo dobe ni musama. O kera to giri fe ye enda ho. Allah fe obe barza o tai. Soma do ta botaro. Adokara dialo be sigi sigi ara. Soma do ta botaro. Yala ala memani kunwa soma do damodaro mule ko sa do na de se sukunuda soma do damodaro akokiri fu aye akwafitiru orto bi sanyamie ko oye se bo o tinge ya si de kiri ni abekura e kati den tara abi eje gbere gbere akana forme karam forme na kesi en fe kati etie ni adai pop pop pop pop mo na mi yobara fokana ma akokoko Wa soma to ta motaro ala benyo soma to ta motaro wole nyanyi ni kamifo itini komasi amaina ajalun wa ajal musama nyata keme aketa arafamu e dunia si sanje bi loru wa baruza uta bi loru buru yefe akara juri ni kanya alama ala kife e tambo ki amatara ka layan taka Allahu akbar bi loro yele maka ke bi woro wa Allahu akbar e ga gorsi mi tora juri bi nane ni ka sa asanje bi nan buru ye fiye sanje kemen cheme kradi wala ko ko si doti laka doti bwara do lara kan do bara ra cheme kele te hakika onom ni ka wiri naam bi lo dunya ina bi lo ba zaura e ka kella mo ya te ba ye kar kar kan ko ki di mi ati ba ar ki sawari ti sawari e ker me se ti ba e ti to mo ba di ya te e kuru kuru kara kuru kara are tante ka la la ha ta ka ye bi nani ka ya kata bi woro kai keme karadi mai wa marabuka bi zalame le yabe kamarabuka le zalame le yabe kurana du kateme wa ajalu lajal dobe ni musama obe to gin fe ye enda obe la le fe mo te ya nyan lo roma to ta motaro akadi e do leta kan roma to ta motaro akadi e zo bara roma to ta motaro akake choto cheme lo mo Wole sawara lajali ara sama to tamotara anami dauda terbe nam akafa terke kwa tore terbi lori yesa ha Allah wajiba kwa ndara ni kafo kwa tore terbi lori yesa terbi lor na nana dafa akasobe tafo nami dauda ye wa eta sarara kana sa wa abetara ka adomunita akata yatima yesirara misikina do manyina toka adomuni diama wa kata nami dauda kore wa Nami dauda kana sai dama kata amefa wala kera kana dina mi dauda ma ko ya fo ke ko asange bi loru yala manaka asange bi lallu bi loru ay yala manaka ka sanje bi loru wa Allahu akbar wa la la loru la bi loru la kelengele bi akara sanje kelengele Allahu akbar akara sanje bi loru ha wa udoko okoto ara saraka bode nam ta sadaku lillahi ya umata muhammad ta sadaku lillahi ya umata muhammad ya umata muhammad ta sadaku lillahi ya umata muhammad ya umata muhammad saraka ekonya Allah nge saraga bagay iti amuto am yujibu alijanata tujibu alijanata iti amuto ame tujibu alijanata keso domuni anafadu walita Allahu akbar keso domuni miare ko meka domuni ke keso rata e mo si janya Allahu akbar wa e baraga do mo sira e mo here dige fori wa ajal musa maule bamiyo wa huwa lafara allazi wa huwa allah allah allah lo mu fi samawa allah lo saunau ani du ko ra wa fi lalle ani du ko ra ndefa sen sama donara allah le bala e sana allah le bala e du kuma ya yo mo ta te san ye mo ta te du ko ro ye e ka ti anko anda ani ha ya la mo wa ya rabu wa ya la ma akoma adi adi ntoro yele duka anasi soko ya rabbi ya rabbi ya lamma dagete alai musa ina koma koe nam bahi nkan baga ina koma koe wa yanu more na koko e chan tobu ndanya wa ya rabbi ya lamma dagete kana ke watae sehona ki mo lele ka ko yarfe ka tere ti arfe ala e bulu lo de ala lo nke sirakun wa ya rabun wa ya lamma dayeba ala bunur lo wa ya lamma dayeba ala bangir lo wa ya lamma dayeba e nya mo ya ke bar lo wa ya lamma Enya moya to barlo wa ya lamma dagete ale hasidirlo wa ya lamma dagete aya to barlo wa ya lamma dagete ala yesurlo wa ya lamma dagete wa ya lamma dagete aya to barlo wa ya lamma dagete e baba toma ala gbana ko marawo ya lam sirakun wa ya rakun wa ya lamma takese arkami kayala ya allah wa ya lamma takese baba usuderu ala maya barlo wa ya lamma takese baba karamo ala maya barlo wa ya lamma takese sarati no han ri ake sarati sarati tewi ni alla ki baba file di me ka sutara akina file di me ka sutara hera lo me oti baraga du moma kajuye nani baba ma kana sara do furti dera ki kono ina su do we faule ya rabbirakum wa ya rabbullah akbar ya lamma dagete ba masie ma baba masie ma mo sara tite we dususuma dususuma le benyina hali ka sika kuna ka taka sa ka tre ba ni ka sara ye fau ya lamsirakum wa ya rabbirakum wa ya lamma Chera ko arkana babar nen nam Allahu akbar arkana babar nen nam si abar ga jira nyinga mo se ga wor babar nen nam akon yeta mo do fa nen yi ta nen Allahu akbar de o de le ti baba ga si korosi fo wa ti bi arbe baba do yele tora le yefau ya lam sira ko wa ya rabu wa ya lamma dagete ba afara ni ede so nyan keta bahi ni arka arka so nyan ke ya geta lelo bo wan wuwa be na ba wuwa so woru bu kai yo san ba kan joro na ba un kai ma yo wa woni ka sai ta e do do era Ya Allah sirakum wa ya Rabbah wa ya Allahumma dagezera Arambe korado nam bonya kodora arango motesira denko dazi keme leta arado sulama ya kora halime koboro di nama ya mama ya juzuma owa ya Allah sirakum wa ya Rabbah wa ya Allahumma dagezera sangado kara kurkosura dogara ketisura muha kara kurkosura sebaye muha kara ketisura sebaye kurgozol ko mole sara ka ko be wusu ketu tuu mole sara milon be ka ko ko kara mo lo no mi na ba nam e to me ye kura kura en na ni baba le bura ti ga fole wa ya rafa wa la ma da ye zaba o wa na wa nyama wa ya wu a he inuku lejo si kuna jo arme to me wa e kwanyi to bo ya la siraku wa ya rako wa ya la ma da lezeba duwa mi nga karata am bahi ko leja lita dini ngote de mbali mame bo aka kasa me o konno ndi ya wanyu ka mori mo mo ka fajar sier an yuri di mir ke yese ko ke me kana ko made ya to ki ya karasu nyo woro woro e dunya ni ala harabi ala ya nya duwa ina wa soro ye dig meleke wa bi wobla ligira na meleke wa bi worobla kula nan soro mbiye jiga digira aya aya suratul anyam digira jumula allah akbar ha wa ya rama wa ya rama daje allah akbar elo duwa mna donga lo duwa ya allah akbar ya lan sirakum wa ya rama wa ya rama Ale to di ma o Ale ye sare de meni ka ke ka fe beteti la ye ke beteti ye fana la ra dar beteti la mi ko sere bi an so le yo nya mele mai isuna mo le be beteti pese ati ba e si ya nya mi o e sere nya ni adu ola wa tu mo kiruna bi lijaba ya la sirakum wa ya rakum wa ya lamma dagese ay ta nya ata haya bi nani anisiegi bi nani siegi suratul lamyam na cho wa ma nursilu lil mursalina ila mubashirina wa munzirina ila mubashirina faman amana wa asila fala hu alayhim wa la hum yadana fala hu alayhim wa la hum yadana fala hu alayhim ina kula nan karagodo le iratawo wallazina kazabu bi ayatina wallazina kazabu bi ayatina yamazum li azabu bima kanu yafusuku yamazum li azabu bima kanu yafusuku kena ina soko katalo fa mani amana wasila salamu alayhim walahum wa ma nursilu lil mursalina ila mubashirin wa munzirin ila mubashirin wa munzirin mubashirin wa munzirin wa la hum ya duami maka ranata ara korsi ka to arkuna kera moro nimnyoro arja tetekele wa nimnyoro wo be wuru kemen wuru mwanani wa kera moro be kemen sa wantan sawa kemen sa wantan nani kemen sa wantan loru anda dal hilafi atiteme uka medjumula karamo julu ko abe kemen sa wantan sawa oko so badiri kereke bangan be kemen sa wantan sawa asiyabu to aluta yor be kemen sa wantan sawa alija te dan kerekere kolo ni arka kafu duwa kele ka ayatu dukursi karakeme sa wantan sa wa koko le ala yo ko karele ni adi ala allah akbar allah akbar ko wa ko no so an jo mu ayatu fil qur'an ayatu dukursi ayatu qur'an ara mi abu ayatu dukursi allah akbar allah kele amma sayato masayato alwamiru ajwahiru alwamiru ata anworo bila wala ayatul kursi kele na ukoso ni arka ayatul kursi yirela akenya meka aka nyama ya urhani ye baba baba ka kongi baba ele ka mama biye nyama sita bele la nche wala moya dana wala moya dana alemo cheme sawa ta ni sawa ta mon lo da mali to be kurana wa mon lo namu be komo fata komo dundara ko si ma fo soronti karabanza mon ni lo wa bahi afa amese ka bi nani yerso ale mon lo sawa be so sor kala woruka woni ntara an wo du ara ike mon an segi namu namu o ko so mon ni lo ye so mo na wole ma eko ko si mon lo ru ye be na makato mon lo ru le be ale mon lo ru aba ko si ra wa tin ka o jatu na kele ka tan segi ta Okoso karamo mi ka koma ala ya koma ta ni aka no mi mi kuna ni watini ka oja tu na ye ele ti fa utu abada fo kasa salamu alayhi wa salamu ya lana salamu alayhi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء اللهم ارفع درجات فلانا اللهم ارفع درجات فلانا اللهم ارفع درجات فلانا يسرك نومي تو ابو الله تشي ادرجا كورتا كانا جيجي الله تشي كورتا دنيا نا كورتا الله كانا جيجي انوتي ابدا لوتي دويا تو ني ديار الله كورنا كونو من دو والله Abu alayhi salam wa alayhi salam alemuru salunaru na soro karankuta fe dale be mi esi koso labo koso wote ma lauro kama alauri kun mo mo an lori ti mu kele ke ngoma kun leta wa ma nuru silu an lori me kere yake alemuru salina kira mora kwanga arke almubashiri na belijanati are mo ni so mo nyama ni so dia ni alijina ye almubashiri na belijanati allah akbar almubashiri na belijanati almubashiri na belijanati wa ma nursilu amekera yake almubashiri amena mi bura make ila mubashiri na belijanati amena mi shaka ke ila mubashiri na belijanati amena mi yanguba ke ila mubashiri na belijanati amena mi nuro ke mubashiri na amena mi ayuba ke amena mi yuzubu ke ila mubashiri na amena mi musa ke amena mi haruna ke Ila mubashiri na amena mi jagari ya ke amena mi ya ke amena mi ya zake ila